Et animum, ut in num filii tui habitaculum efici merere tur, Spiritu Sancto quo operante preparasti, daucuius commemoratione laetamur, eius pia intercessioni ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur. Per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium, moni et semper nobis cum.